الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگو, اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کے بیچ میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. اللہ کے بعد اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ محترم اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت بخشی, مکرم بنایا. پھر انہی انسانوں میں سے کچھ نیک بندوں کا انتخاب فرما کر ان کے اوپر فرشتے کے ذریعے وحی نازل فرمائی اور ان کے اوپر اپنے احکامات نازل فرمائے تاکہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکے. یہ سلسلہ انسانوں تک اللہ کا پیغام جس واسطے سے, جس توسط سے پہنچتا ہے, اس سلسلے کا نام وحی ہے. انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی تھی, بہت سے انبیاء کرام پر کتابیں اتریں, انبیاء کرام کی تفصیل, کون کہاں آیا یہ تفصیل کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے. چند انبیاء کرام کے نام کا تذکرہ کر دیا گیا, خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا, منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. بعض کا تذکرہ ہم نے کر دیا, بعض کا تذکرہ نہیں کیا. اجمالی طور پر ہم کو یہ یقین رکھنا ہوگا, یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی سچے تھے, نبی اچھے تھے, پاکیزہ تھے, واجب الاتباع تھے. سارے انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے اور اس وقت کے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ان کی بات ماننا ضروری تھا. ارشاد فرمایا, وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن الله, رسول تو ہم بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے. انبیاء کرام آئے, ان پر کتابیں اتریں, کچھ انبیاء کرام مشہور ہوئے, کچھ نہیں مشہور ہوئے, کچھ کو ماننے والے ملے, کچھ کو ماننے والے نہیں ملے. حتیٰ کی بعض انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا, بعض انبیاء کرام کو لوگوں نے کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا. انبیاء کرام کے ساتھ بدتمیزیاں اور گستاخی کرنا اور انبیاء کرام کا قتل کر دینا, اس جرم میں جو قوم سب سے زیادہ ملوث ہے وہ یہودی ہے. یہودی قوم نے, بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کا قتل بہت کیا. بنی اسرائیل میں بہت بڑی مقدار میں انبیاء کرام آئے, حتیٰ کہ دنیا والوں کا مزاج بن گیا تھا کہ نبی تو بنی اسرائیل میں آئے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے نبی ہیں, اولاد تو اور ہیں لیکن دو لڑکے نبی ہیں, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل آپ کے وہ بیٹے ہیں جو مکہ المکرمہ میں رہے اور جن کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی جس کا نام خانہ کعبہ بیت اللہ ہے. اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق, یہ شام میں رہے, فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لے کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس کا نام بیت المقدس مسجد اقصی. جو بیٹے بیت المقدس میں تھے، فلسطین میں تھے، ان کا نام اسحاق، اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب، وہ بھی نبی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے، ایک حضرت یوسف اور 11 اور. حضرت اسحاق کے 12 لڑکوں سے، حضرت یعقوب کے 12 لڑکوں سے جو نسل چلی، اس کا نام ہے بنی اسرائیل. ان میں بہت نبی آئے، بہت نبی آئے، بہت نبی آئے. اس قوم پر اللہ نے نعمتوں کی بارش کی، حتیٰ کی دنیا کے اندر پڑھی لکھی قوم، آسمانی مذہب سے واقف قوم بنی اسرائیل مشہور ہو گئی. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے مکہ المکرمہ میں رہے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں. ایک لمبا عرصہ گزر گیا، پھر آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہودیوں نے جو کی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی تو ہمارے میں آنا چاہیے، نبی بنی اسرائیل میں آنا چاہیے، اولاد اسحاق میں ہونا چاہیے، یہ اولاد اسماعیل میں نبی کہاں سے آ گئے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب آسمانی نظام کے اندر وہ تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں جو دنیا میں کسی بڑے انقلاب کے وقت نظر آتی ہے. اور جن لوگوں کے پاس آسمانی علم تھا وہ یہ کہنے لگے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان میں نہ پیدا ہو کر بنی اسماعیل میں، اہل عرب میں پیدا ہونے والے. وہ سمجھتے تھے کہ سارے نبی ہماری قوم میں آئے تو آخری نبی بھی ہماری قوم میں آئیں گے. حتیٰ کہ جب یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی تو وہ لوگ دوسری قوموں سے کہا کرتے تھے کہ بس اب آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے آنے کے بعد پوری دنیا پر ہم حکمراں ہوں گے. قرآن نے ان کے اس جملے کو نقل کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِقُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جس آخری پیغمبر کے آنے کا انتظار تھا اور جس کا حوالہ دے کر دنیا کی قوموں کو ڈرایا کرتے تھے، وہ آخری پیغمبر آ گیا. اور اس آخری پیغمبر کی نشانیاں بھی پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی، اس حد تک موجود تھی کہ بعض لوگوں نے ہزار ہزار میل کا سفر کیا اور مکہ المکرمہ آئے یا مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان نشانیوں کو دیکھا اور پھر اسلام قبول کیا. بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آیا اور اس نے اپنی ضرورت رکھی، یہاں پر رک کر دو باتیں اچھی طرح آپ سن لیجئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرض لینے سے منع فرماتے تھے, قرض مت لو, حتیٰ کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا اور جنازہ سامنے آتا اور آپ پوچھتے اس پر قرض ہے, لوگ کہتے ہاں, تو فرماتے تم پڑھ لو اس کی نماز جنازہ, میں چلا, میں نہیں پڑھاؤں گا. پیغمبر جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیں. پھر اگر کوئی کھڑے ہو کر کہتے ہیں رسول اللہ اس کے قرضے کا ذمہ دار میں ہوں, میں بھر دوں گا, تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. ایک طرف تو قرض لینے سے آپ اس حد تک منع کرتے تھے اور خود قرض لیتے تھے, یہ دونوں باتیں ٹکراتی ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیتے تھے, آپ نے اگر کبھی قرض لیا اس حال میں لیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی ضرورت مند آ گیا, اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے قرض لے لیا, اپنی ذات کے لیے آپ نے قرض نہیں لیا. دنیا سے اس حال میں گئے کہ گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا, اب کاروباری لوگ کہیں گے مولوی صاحب پھر ہم کاروبار کیسے کریں, ہم تو مارکیٹ سے مال منگاتے ہیں, کہیں ہمارا لینا کہیں ہم کو دینا. اس بات کو سمجھ لیجیے, کاروبار میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, 15 دن 25 دن مہینہ بھر, دینے والا اس سسٹم کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے اور آپ اسی سسٹم سے لے رہے ہیں. اس سسٹم میں اگر آپ نے ادا کر دیا تو آپ قصوروار اور گنہگار نہیں ہیں. اس سسٹم کا بھی غلط استعمال کرنا, یا کسی کا پیسہ آپ کے پاس باقی ہے آپ دے سکتے ہیں, لیکن اس کا روک کر بے مقصد اس کو پریشان کرنا اور اپنا الو سیدھا کرنا, دونوں باتوں میں فرق ہے. جس طریقے سے یہ حدیث کثرت سے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور بچے تقریروں کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں, کیا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھیونڈی والے پگار 15 روز میں کرتے ہیں, ہاں تو وہ مجرم ہے؟ نہیں. اس حدیث سے مراد کیا ہے وہ سمجھیے, وہ مزدور جس سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, آیا کام کیا اور چلا, ایک وائرمین کو آپ نے بلایا پنکھا ٹانگ دیا اس نے, کام ختم ہو گیا, پھر وہ آپ کا بدھیلا نہیں, آپ اس کے بدھیلے نہیں. ایک پلمبر کو آپ نے بلایا اس سے آپ نے کام لیا, آپ اس کے بدھیلے نہیں, وہ آپ کا بدھیلا نہیں. آٹو والے کو روکا دیوان شاہ سے منڈی تک گئے, منڈی سے زکات ناکے تک گئے, اس کے آگے وہ بھی آزاد آپ بھی آزاد, ایک کنڈیشن یہ ہے. اور ایک کنڈیشن ہے میرے بچوں کو مہینے بھر اسکول چھوڑنا کتنا پیسہ لوگے, میرے کارخانے میں کام کو تمہارا حساب مہینے میں ہوگا, آپ اس کے بندھیلے وہ آپ کا بندھیلا. جہاں ایک دوسرے کا کوئی بندھا ہوا نہیں ہے, کام ختم ہوا مزدوری فوراً دے دو, آٹو والے کو آٹو کا کرایہ اترتے ہی فوراً دے دو, جس کو وقتی طور پر آپ نے بلایا ہے پنکھا فٹ کرنے کے لیے, اے سی ریپیئر کرنے کے لیے, گاڑی پنچر جوڑنے کے لیے, اس کی مزدوری اسی وقت دے دو, اس کو روکو مت. حدیث کی مراد یہ. اور جس سے آپ کا کوئی معاملہ ہے ہفتے بھر کا 15 دن کا مہینے بھر کا, اس مدت کے پورے ہونے کے بعد دے دو, اس سے لیٹ مت کرو. افسوس یہ ہے کہ لوگ پوری بات سمجھتے نہیں, پوری بات کی معلومات نہیں لیتے. یہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے حدیث پیش کرتا ہے, وہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے حدیث پیش کرتا ہے. مقصد عمل کرنا نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے, میری ناک اونچی کی میری ناک اونچی, آپس میں بحث کریں گے پھر پھول لگائیں گے, اور جیسے ہی جواب ملا جس کے فیور میں دیکھا میں کہہ رہا تھا نا ان سے بڑا علامہ کوئی. یہ تماشا ہے قرآن و حدیث کا. یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کہا کہ بھائی کسی کے پاس پیسے ہو تو مجھ کو ادھار دے دو میں ادا کر دوں گا. یہ شخص یہودی یہ اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کسی ضرورت کے لیے مانگے اور میں دے دوں. اس نے کہا میرے پاس ہے میں دوں, دے دو, دے دیا. جو مدت طے ہوئی تھی 10 دن 15 دن اس سے پہلے آ گیا, اور آنے کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے پلٹا دی, یہ انداز نہیں اپنایا. آنے کے بعد ڈائریکٹ تم لوگ تو بےمان ہو, تمہارا پورا خاندان بےمان ہے, جس سے لے لیا دینا نہیں جانتے ہو, میرا قرضہ پلٹا. یہ بدتمیزی اللہ کے نبی کی شان میں. صحابہ بیٹھے ہوئے, سیدنا عمر بن خطاب سے برداشت نہ ہوا, بولے اے یہودی تمیز سے بات کرنا, ابھی تلوار نکال تیرا سر قلم کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے مسکرا رہے, کوئی جواب نہیں. فرمایا عمر تم کو اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے. ارے بھائی اس کا قرضہ ہے مانگ رہا ہے. یا رسول اللہ بدتمیزی کرتا ہے, کر لیا ہوگا. جاؤ فلاں مقام پر پیسے رکھ کے لا کر ان کو دو, جو ان کا تھا وہ دو, اتنا بڑھا کر اور دو ان کی بدسلوکی کا بدلہ. پیسہ ان کو مل گیا. پھر وہ شخص قریب آیا اور عرض کیا اپنی پیٹھ سے آپ کرتا ہٹائیے, میں آپ کی پیٹھ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی سمجھ گئے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے دام ہٹایا, آپ کے پیٹھ پر گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا, مہر نبوت. بس اس کو دیکھا تو زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اس کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. میں تو تحقیق کر رہا تھا, میں پردیسی مسافر ہوں, میں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر کی یہ نشانیاں ہوں گی, چہرہ ایسا ہوگا, خاندان ایسا ہوگا, قد ایسا ہوگا, رنگ ایسا ہوگا. وہ تو میں نے دیکھ لیا تھا, اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اس کے صلے میں وہ بدسلوکی نہ کر کے حسن سلوک کریں گے. اس کو میں کیسے پہچانتا, میں نے جان بوجھ کر آپ کو قرض دیا اور آپ کا سلوک دیکھا. آسمانی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا تھا پیٹھ میں گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا ہوگا لتڑا, مہر نبوت. اس کو بھی میں نے دیکھا, اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا, میں آخری پیغمبر کی تلاش میں نکلا تھا, اللہ نے مجھ کو وہاں تک پہنچا دیا, اب میں آپ کا خادم. اتنی واضح نشانیاں پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی. قرآن نے خود کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اہل کتاب اپنی آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے والے, مطالعہ کرنے والے اپنی کتابوں میں پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹے کو باپ پہچانتا ہے. اس کے باوجود جب آخری پیغمبر بجائے بنی اسرائیل میں آنے کے مکے میں پیدا ہو گئے تو مخالفت شروع کی. اور مخالفت کا انداز کیا تھا اس کو سمجھ لیا. مکے والے وہ لٹھ باز تھے, سخت مزاج تھے, سازشی نہیں تھے, فتین نہیں تھے, اور مدینے کے یہودی پڑھے لکھے تھے, سازشی تھے, فتنہ پرور تھے. ایک طرف مخالفت شروع کی اور ایک طرف مکے والوں کو لکھ لکھ کر سوالات دیتے تھے، یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. انہیں معلوم تھا کہ ان سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کے پاس آسمانی علم ہو، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ان یہودیوں نے مکے والوں کے ذریعے سوال کروایا تھا. کیا سوال تھا؟ یہ بتلاؤ روح کس کو کہتے ہیں؟ روح کا تعارف کراؤ، روح کیا چیز ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ اس بادشاہ کا نام بتلاؤ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، پوری دنیا فتح کی. اور وہ نوجوان کون تھے جو ایک مشرکانہ نظام سے، ایک مشرک بادشاہ کی حکومت سے نکل کر جا کر ایک علاقے میں سو گئے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کہاں سوئے؟ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی باتیں تھیں جس کی مکے والوں کو ہوا بھی نہیں لگی تھی. اور پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ روح ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی نبی بھی نہیں بتلا سکتا. سوال ہوا، قرآن نے تینوں سوالات کے جوابات دیے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہیے روح میرے رب کا ایک مخفی امر ہے، ایک پوشیدہ چیز ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی، ہاتھوں سے چھوئی نہیں جائے گی. اس کی پہچان یہ ہے جب تک بدن کے اندر روح رہے گی بدن چلتا پھرتا رہے گا، اور بدن کے اندر سے روح نکل گئی جسم بے جان ہو جائے گا، یہ مٹی کا بنا ہوا انسان پھر مٹی ہو جائے گا. ذوالقرنین کون تھے؟ قرآن نے جواب دیا، یسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکنا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. ایک رکو نازل کیا قرآن، تعارف کرا. وہ غار والے کون تھے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اغى الفتنة الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قرآن پورا تعارف کرا. یہ سوالات کون سکھا رہا تھا؟ کس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا؟ یہودیوں کے پیٹ میں. کیوں درد ہو رہا تھا؟ آخری پیغمبر مکے میں کیوں آ گئے؟ اور جتنا ان سے بن پڑا اسلام کی مخالفت، اور تب سے لے کر آج تک یہودیوں کا وہی مشغلہ ہے. خداوند قدوس نے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے، جن انعامات سے نوازا، وہ خصوصیات پچھلے کسی نبی پیغمبر کو نہیں دی گئی. مختلف مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصوصیات کا تذکرہ کیا. کہیں فرمایا، فضلت علی الانبیاء بصدق، اعطیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، واحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الی الناس کافہ، وختم بی النبیون. اس حدیث کے اندر چھ خصوصیات بیان کی گئی. میں اختصار کے ساتھ تعارف کراتا ہوں. فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، مجھ کو جوامع الکلم دیے گئے، جوامع الکلم کہتے ہیں کم الفاظ میں لمبی بات کو سمیٹنا، فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی بات ہو، الفاظ کم ہو، معانی بہت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو آپ کی زبان فصیح عربی زبان تھی. اہل عرب میں جو لوگ بہت معیاری زبان بولتے تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہیں. اس سے اوپر اٹھ کر جوامع الکلم، الفاظ کم اور معنوں کا سمندر، یہ آپ کی خصوصیت تھی. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ فرما رہے ہیں میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر، چہرے اقدس پر اتنا رعب تھا، اتنا رعب تھا، ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتے تھے. وہ تو آپ کی شفقت، محبت. اس لیے آپ ہر آدمی کو قریب کرتے تھے. لیکن جس وقت آپ جلال میں ہوں، جس وقت اس روپ کا مظاہرہ کر رہے ہوں، صاف سمجھ میں آتا تھا کیسا روپ تھا. کبھی کبھی آپ نے اس روپ کا استعمال کیا ہے. ایک جنگ میں تشریف لائے، صبح چلے، دوپہر کا وقت آیا، لوگ آرام کرنے لیٹ گئے، کوئی اس پیڑ کے نیچے، کوئی اس پیڑ کے نیچے، کوئی اس پیڑ کے نیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الگ ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے. آپ کی تلوار لٹکی ہوئی. ایک ایسا شخص جس کے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے خاندان کا بدلہ لوں گا چاہے میری جان چلی جائے. وہ چھپتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچ گیا. آپ کی تلوار نکال لی نیام سے باہر اور آپ کے سامنے تلوار تان کے کھڑا ہو گیا اور کیا کہتا ہے، اے محمد اب بتلاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے، یا تو کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھی بھی نہیں. یا محمد میں امناؤں کا ملنی، اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. آپ نے بہت آرام کے ساتھ فرمایا اللہ. اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں. وہ کہہ رہا ہے تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہ. جو آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا اور چہرے کا روب پڑا اس کے اوپر، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے اٹھ کر تلوار اٹھا لی اور پلٹ کر پوچھا اب تو بتلا تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. بالکل وہی سین ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ خالی ہاتھ. وہ کانپنے لگا، بس آپ کے سوا تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے، جاؤ تم کو میں نے اللہ واسطے معاف کیا. بھاگا وہاں سے، وہ جان بچا کے بھاگا، اور جہاں جہاں سے گزرتا یہ کہتا ہوا جاتا آج میں روح زمین کے سب سے شریف آدمی کے پاس سے لوٹ کے آ رہا ہوں. تلوار میرے ہاتھ میں تھی، وہ خالی ہاتھ تھے، اور میں ان کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ان کا میرے اوپر روب پڑا، تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی. پھر انہوں نے تلوار اٹھا لی، کوئی اور ہوتا تو چار ٹکڑے کرتا. انہوں نے مجھ کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا. غزوہ حنین میں مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلامی لشکر اب مکے سے آگے بڑھ رہا ہے حنین کی جانب، طائف کے رخ پر. 12,000 کا لشکر مسلمانوں کے پاس ہے. بعض صحابہ نے کہا ہم 313 تھے، جنگ بدر میں، ہم 700 تھے جنگ احد میں، ہمیشہ ہم کم ہوا کرتے تھے، اللہ نے ہماری مدد کی، ہم کو فتح ہوئی، اب تو ہم 12,000 ہو گئے، اب انشاءاللہ تعداد کی بنیاد پر تکلیف نہیں آئے گی، تعداد کی بنیاد پر شکست نہیں ہوگی۔ یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی۔ کچھ دیر کے لیے امتحان لیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں، اسلامی لشکر پہاڑیوں کے بیچ سے گزر رہا ہے، اور دشمن آمنے سامنے کی جنگ نہ کر کے انہی پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے، رات کی تاریکی ہے، اچانک ان لوگوں نے مسلمانوں پر تیر برسانی شروع کر دی، پتھر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں۔ اب جب پتھر لگنے شروع ہوئے تو بھگدڑ مچی، صحابہ منتشر ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ بچے، اب دشمنوں نے آپ کو گھیرنا چاہا کہ موقع اچھا ہے نپٹا دو، وہ لوگ آپ کے قریب تک آ گئے، آپ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے آپ نیچے اترے، تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کو گھمایا اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں بھی قریش خاندان کا بہادر نوجوان ہوں، آؤ کس کو میرے سامنے آنا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار گھمائی، دشمن بھاگا، اس موقع پر آپ نے اپنے روپ کا استعمال کیا ہے، ورنہ عام طور پر تو آپ کسی کے اوپر تلوار اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی نہ مارا جائے، میرا ہاتھ کسی کی گردن پہ نہ جائے، آخری حد تک آپ احتیاط برتتے تھے، لیکن ضرورت پڑی تو خداوند قدوس نے آپ کو وہ روپ دے رکھا تھا، 40 پہلوانوں کی طاقت آپ کے اندر موجود تھی۔ عرب کا ایک بہت مشہور پہلوان تھا مرحب، جو کبھی ہارتا ہی نہیں تھا، دیو کا دیو تھا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ نبی ہیں تو مجھے آپ کشتی میں ہرا دیجئے۔ لوگوں کا پاگل ہو گیا، ارے پہلوانی الگ پیشہ ہے، پیغمبری روحانیت ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا چیلنج ہے، اگر آپ مجھ کو ہرا دیں گے تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج قبول ہے، آ جا۔ کہاں وہ ہاتھی جیسا پہلوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اٹھا کے اس کو پٹک دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے کچھ سمجھ میں آیا نہیں کیا ہوا، میں ہار کیسے گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر سے۔ آپ نے کہا پھر سے، پھر کھڑا ہوا، پھر پٹکا۔ اس نے کہا پھر سے، آپ نے کہا پھر سے، پھر کھڑا ہوا، پھر پٹکا، قدموں پہ گر گیا۔ ممکن نہیں ہے کہ مرحب کو کوئی پٹکے، آپ اللہ کے سچے نبی۔ اور یوں بھی خداوند قدوس نبی کو جسمانی طور پر بہت طاقتور بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے جان بچا کر، ہوا کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، بچپن آپ کا فرعون کے محل میں گزرا، بالکل شاہی انداز سے آپ کی تربیت ہوئی، پرورش ہوئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں شکار کر کے لوٹ کے آ رہے تھے، دیکھا تو ایک قبطی وہ برادری تھی جس برادری کا فرعون تھا، یعنی بادشاہ کی برادری، اور دوسرا آدمی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، یہ بیچارے کمزور تھے، مظلوم تھے۔ تو فرعون کی برادری کا قبطی بنی اسرائیل سے کوئی بیدار کام لینا چاہ رہا تھا، یہ سامان اٹھا وہاں ڈال کے میں نہیں جاؤں گا، مجھ کو ٹائم نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر جبر کر رہا تھا، اٹھا. اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، دیکھو موسیٰ زیادتی کر رہا ہے میرے اوپر. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ بھائی وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، اس سے کہا کہ تم کیوں زیادتی کرتے ہو، وہ ان کے گلے پہ آ گیا. تو آپ نے یوں ہی اس کو ایک فائٹ مارا، دھکا مارا ایسے سینے پہ، وہ گرا اور مر گیا، اس کمبخت کی موت تھی. آپ نے قتل کے مقصد سے نہیں مارا تھا، اتفاق ایسا تھا، اور شاید اسی اتفاق کے اوپر اگلی کہانی رکی ہوئی تھی. دھکا مارا، وہ گرا اور مر گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ادھر وہ اسرائیلی چلا گیا، مرنے والا مر گیا، گواہ کوئی نہیں. یہ کون تھا مرنے والا؟ فرعون کے مطبخ کا انچارج، اونچی پوسٹ کا آدمی تھا. کس نے مارا، کس نے مارا، کسی کو نہیں مارا. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وہی بنی اسرائیل کا آدمی جس کی سپورٹ میں آپ نے دھکا اس کو مارا تھا، وہ کسی اور سے الجھ رہا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر فریاد کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا روز کا کام ہی وہی ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا جس سے لڑ رہا ہے، اور آپ بڑھے اس کی جانب. تو اسرائیلی سمجھا کل اس کا کام تمام ہوا تھا، آج میرا کام تمام ہوگا. تو اس نے کہا، موسیٰ جس طرح تم نے کل اس کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. جب اسرائیل نے یہ بات کہی، جس طرح تم نے کل اس کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہ رہے ہو، دوسرے آدمی نے سن لیا، اچھا اس آدمی کو موسیٰ نے مارا تھا. اب فرعون کے یہاں اطلاع ہوگی، لوگوں کے کان پہلے سے کھڑے تھے کہ یہ موسیٰ، ان کے تیور کچھ الگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم کی حمایت نہیں کرتے تھے، تھے تو محل میں، لیکن حالات کو دیکھتے تھے، صحیح غلط پہ فرق کرتے تھے. تو لوگوں ایک کان تو کھڑے تھے کہ یہ نوجوان کچھ گڑبڑ دکھتا ہے، یہ فرعون کا 100% فیور کرنے والا آدمی نہیں ہے. اس کی اطلاع پہنچی، او انہوں نے کہا، بھائی یہ آدمی گڑبڑ ہے، کوئی کام بڑھائے گا، اس کو فوراً قتل کر دو. فرعون نے فرمان جاری کر دیا، موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو. ایک حضرت جو ان کے اس مشورے کو سن رہے تھے، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو، وہ فوراً راستہ کاٹ گیا اور کہا، موسیٰ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم فوراً نکل جاؤ. ان الملأ یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج انی لکم من الناصحین. تم فوراً چھوڑ دو مصر کو. موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا اور فوراً سل سل سل سل چلے، دور نکل گئے، مصر کی حدود سے باہر نکل گئے. کہاں پہنچے؟ مدین. وہاں ایک کنواں ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں، شریف بچیاں، وہ بکریاں لے کر کھڑی ہوئی ہیں، بکریاں پیاسی ہیں. جب بکری پیاسی ہو اور آپ اس کو رسی پکڑ کے کھڑے ہو، تو وہ بار بار جھکتی ہے پانی کے اوپر. وہ دو شریف بچیاں لباس پورا پہنے ہوئے بکریوں کو پکڑ کے کھڑی ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا، آپ لوگ بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہم مردوں کی بھیڑ میں جانا پسند نہیں کرتے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مردوں کی بھیڑ میں جانا پسند نہیں کرتی، تو پھر یہاں آئی کیوں؟ ان بچیوں نے فوراً کہا، ہمارے ابا بہت ضعیف ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی نوجوان مرد نہیں ہے جو بکریوں کو پانی پلانے آ سکے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کسی شریف باپ کی بیٹیاں ہیں, تو جس کنویں میں لوگ پانی پلا رہے تھے اس کا ایک کنارہ کھلا ہوا تھا, وہاں بھیڑ تھی, اور دوسرے حصے میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا, اس پتھر کو 10-20 لوگ ہلا نہیں پاتے تھے. آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس کے بعد پانی نکال کر ان شریف بچیوں کے بکریوں کو پانی پلا دیا. بچیاں اپنے گھر چلی گئیں. اب موسیٰ علیہ السلام پھر تنہا, جائیں تو کہاں جائیں, قریب میں ایک پیڑ تھا اس کے نیچے آپ بیٹھ گئے. اللہ سے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار میری مدد فرما. ادھر بچیاں گھر پہنچی تو باپ نے پوچھا, بیٹا آج جلدی کیوں آ گئی؟ تو بچیوں نے کہا, ابا کوئی پردیسی مسافر شریف آدمی تھا, اس نے ہماری مدد کی اور ہم جلدی فارغ ہو گئے. تو بیٹا اس کو چھوڑ کہاں دیا, وہ تو ابا وہی ہے, جاؤ اس کو بلا لو. وہ بیچارہ مسافر آدمی کہاں رہے گا. گئے, بچی چلی, موسیٰ علیہ السلام بیٹھے, جا کر کہا, ابا جان آپ کو بلا رہے. قرآن نے اس بچی کے آنے اور گفتگو کا تعارف کرایا ہے, فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. موسیٰ علیہ السلام چلے, پردیسی مسافر آگے آگے, بچی پیچھے پیچھے. آپ ہوا سے اس کا کپڑا بدن سے ہٹ جاتا تھا, پنڈلی کھل جاتی تھی, تو فرمایا, بہن آپ پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں, تم خالی مجھ کو بتانا دائیں کی بائیں. کنواری بچی ہے, حیا اور شرم کی پیکر ہے, اور موسیٰ علیہ السلام آئندہ نبی ہونے والے ہیں, نبی کی نگاہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے. بچی پیچھے پیچھے, آپ آگے آگے گھر تک پہنچے تو وہ حضرت جنہوں نے بلوایا تھا, انہوں نے پوچھا, آپ کون؟ تو بتلایا, میں مصر سے آیا ہوا ہوں, ایسے ایسے حالات. تو فرمایا, ڈرو مت, یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے باہر ہے. اب یہ پردیسی مسافر گھر میں رہے, بچیاں بالغ ہیں, مسئلہ کھڑا ہوگا, کیا راستہ نکالا جائے. گھر مشورہ ہو رہا ہے, ایک بچی بولی, ابا یہ پردیسی مسافر چل کے آ گیا, اس کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لو, اس لیے کہ طاقتور بھی بہت ہے اور امانت دار بھی ہے. نوکر کے اندر دو خوبی ہونی چاہیے, محنتی ہو اور ایماندار. استاجر ہو, ان خیر من استاجرت القوی الامین, بہترین نوکر وہ ہوگا طاقتور ہو اور امانت دار ہو. تو ابا نے پوچھا, بیٹا تم کو کیسے معلوم؟ کہا, ابا وہ پتھر جو 10-20 لوگوں سے ہل نہیں سکتا تھا, اس مہمان نے تنہا اس کو ہٹا دیا. یہ تو ہوئی بات طاقت کی اور امانت داری. میں آگے آگے چل رہی تھی تو ہوا سے میرا کپڑا اڑ جاتا تھا, تو اس نوجوان نے کہا کہ بہن تم پیچھے ہو جاؤ, مجھے آگے کرو. طاقتور بھی ہے, امانت دار بھی ہے. بیٹی مشورہ دے رہی ہے نوکر رکھو, اور باپ کی نگاہ کہیں اور جا رہی ہے. باپ نے کہا, اے نوجوان تم میرے گھر میں آئے, تمہارا آنا مبارک ہو. تم یہاں اگر رہنا چاہتے ہو تو میری رائے یہ ہے کہ میں اپنی ایک بچی کا تم سے نکاح کر دوں تاکہ تمہارے لیے میرے گھر میں پردے کا مسئلہ نہ ہو. انی اريد ان انكحك احدى بطي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. میرے گھر میں بکریاں پلی ہوئی ہیں, بکریاں چرانے کا کام ہے, 8 سال تک آپ یہاں رہیں گے, اس شرط پر میں اپنی بچی آپ کو دے سکتا ہوں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ دس سال کرو تمہاری مرضی، آٹھ سال کمپلسری، اسی شرط پر نکاح ہوا. یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پتھر ہٹایا، جو پتھر دس بیس لوگوں سے ہل نہیں سکتا تھا تنہا ہٹا دیا. یہ ہے وہ قوت جو ایک نبی کو دی جاتی ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کا روب بھی دیا گیا اور طاقت بھی دی گئی. اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالروب. تیسری خصوصیت، احلت لی الغنائم. پچھلی امتوں میں جہاں جہاد کی اجازت تھی، مال غنیمت جو ہاتھ لگتا تھا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، امت محمدیہ میں مال غنیمت استعمال ہوگا. پچھلی امتوں میں زکوٰۃ ایک بٹا چار تھی، 25% تھی، یہاں تو 2.5% ہے، 40% حصہ. پچھلی امتوں میں زکوٰۃ 25% تھی اور زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے، سمندر میں ڈبو دو، آگ میں جلا دو. امت محمدیہ کی خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو ملی کہ مسلمانوں کے مالداروں زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں پر تقسیم کی جائے گی. مال غنیمت جو ہاتھ لگے گا وہ فوجیوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس مال غنیمت کے تقسیم کے اصول بتلائے گئے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مال غنیمت نیو بٹے گا، نیو بٹے گا، نیو بٹے گا، نیو بٹے گا. جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. پچھلی امتوں میں پاکی کا ذریعہ پانی تھا، امت محمدیہ میں پاکی کا ذریعہ پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے. پانی نہ ہو تیمم کرو، یہ تیمم وضو کے قائم مقام بھی ہوگا، جنابت کے غسل کے قائم مقام بھی ہوگا. زمین طہور بنائی گئی ہے، پاکی کا ذریعہ. پچھلی امتوں میں عبادت خانے میں کمپلسری تھی، امت محمدیہ میں عبادت مقام پر تو آپ مسجد پڑھیں گے لیکن آپ باہر نکلے ہوئے ہیں تو کلیان پلیٹ فارم پہ آپ جماعت کریں گے، نماز پڑھیں گے. سہار ایئرپورٹ پہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ ٹرین میں نماز پڑھیں گے، آپ پلین میں نماز پڑھیں گے، آپ پانی کے جہاز میں نماز پڑھیں گے. نماز کے لیے عبادت خانہ شرط نہیں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. پچھلے انبیاء کرام کسی علاقے کے لیے ہوتے تھے، آپ پوری دنیا کے لیے تنہا نبی ہیں. پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی آخری نبی نہیں تھا. جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. یہ چھ خصوصیت خداوند قدوس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو آپ نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی. یہ وضاحت بھی کر دوں، آپ کی جو خصوصیتیں ہیں وہ صرف چھ نہیں ہیں، چھ یہاں پر ذکر کی گئی بڑی خصوصیات آپ کی، جس کی کسی کو ہوا تک نہیں لگی، کوئی شریک نہیں ہے. معراج، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی. حساب و کتاب کی شروعات، انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی، انسانوں پہ انسان چڑھ رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے. خداوند قدوس سے کوئی کہے حساب و کتاب شروع کیا جائے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہوگی. حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے، وہ معذرت چاہ لیں گے. نوح علیہ السلام تک پہنچیں گے، وہ معذرت چاہ لیں گے. جن بڑوں کے پاس پہنچیں گے وہ سب کہیں گے خداوند قدوس جلال میں ہے، میری ہمت نہیں، میری ہمت نہیں ہے. بالآخر انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، درخواست کریں گے، آپ فرمائیں گے ہاں یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، میرے کہنے پہ حساب شروع ہوگا. آپ جائیں گے عرش کے نیچے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، حمد کریں گے، آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک، اے ہمارے محبوب سر اٹھائیے، اشفع تشفع، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، سل توتا، مانگیے دیا جائے گا، تو آپ فرمائیں گے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا. یہ آپ کی خصوصیت تھی. مقام محمود ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو آخرت میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اذان کے جواب میں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیط والفضیلہ والدرجت الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، امت دعا کرتی ہے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچائیے، وہ مقام عطا فرمائیے. مقام محمود یہ آپ کی خصوصیت ہے، کسی اور کو نہیں ملا. آپ کی بہت سی خصوصیات ہیں، تو یہ آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ کو نفرت ہوئی کیوں؟ نصارہ کم، یہود زیادہ. یہود کے مقابلے میں نصارہ کے اندر نرمی ہوگی، خود قرآن نے کہا. نصارہ بھٹکے ہوئے ہیں اور یہود سازشی ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ. چونکہ آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کی امت آخری امت، آپ کا دین آخری دین، اور آپ کا دین تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی، پچھلے سارے دینوں پر یہ دین غالب آنے والا ہے. اس لیے جن کے دلوں کے اندر شرافت تھی، طلب تھی، انہوں نے اس کو خیر سمجھا، اسلام کو قبول کیا. بہت بڑے بڑے یہودی علماء اور نصرانی علماء نے اسلام قبول کیا. ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور فرمایا میں نے اپنی کتابوں کے اندر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھی، ان نشانیوں کی بنیاد پر تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. حضرت سلمان فارسی لمبی عمر ہے ان کی، آخری پیغمبر کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے. بالآخر مدینہ منورہ پہنچے، لیکن ایک یہودی کے غلام بن کر پہنچے. آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی معاوضہ لے لو، ان کو آزاد کر دو. تو اس نے جو شرط رکھی تھی، اتنے کھجور کے پیڑ لگاوے، جب وہ پیڑ پھل دینے لگیں گے تو یہ آزاد. اس شرط پر سلمان فارسی کو آزاد کیا گیا ہے. تو سلمان فارسی جلدی آزاد ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی مبارک ہاتھوں سے سلمان فارسی کے لیے ایک یہودی کے باغ میں جا کر پیڑ لگوائے. اور سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری فیملی کے ایک فرد ہیں. 250 سال کی ان کی عمر تھی، لکھنے والوں نے کتاب لکھی ان کے اوپر، سلمان فارسی پر بہت لکھا لکھنے والوں نے. آپ پڑھیے ان کے حالات، کہاں کہاں نہیں گئے، دنیا میں ٹہلتے گھومتے رہے تلاش آخری پیغمبر کی. خوش قسمت لوگ پہنچے وہاں تک، اور بد قسمت اور بدبخت مخالفت پر کمر بستہ رہی. میری آج بات مکمل نہ ہو سکی، میں نے بات شروع کی تھی انبیاء کرام کے سلسلے پر، تھوڑی سی گلے میں خراش آ گئی اور آواز بیٹھ گئی. آج بات مختصر کر رہا ہوں میں، ایک آدھ اعلانات ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ گفتگو مکمل کی جائے گی.